Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Şubat Salı. Yıl 2013. Ay 2. Gün 50. Kasım 104. 1434 Hicri Rebiülahir 9. 1428 Rumi Şubat 6. Günün tarihi. 88 yıl önce bugün 19 Şubat 1925'te Türkiye'de radyonun kurulmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamıştı. Günün sözü. Efsaneler büyük insanların bilgilerini arttırabilir ama çocuklara gerçeği apaçık söylemek gerekir. Çocuklar efsanenin yalan kısmındaki cazibeye kapılırlar ve gerçeği göz ardı ederler. Jean-Jacques Rousseau. Yemek listesi gün 50. Çorba, balık pilaki, patates haşlama, yeşil salata ve helva. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. İkinci Açık Gazete programını yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Whole Lotta Yoko adlı parçasıyla The Rolling Stones'un Yoko Ono ile birlikte seslendirdiği ilginç ve önemli parçayı çalarak başladık. Bildiğiniz gibi dünden bu yana da Yoko Ono'yu 80. yaş gününde çeşitli vesilelerle, daha doğrusu bu vesileyle çeşitli şarkılar ve bilgiler ışığında değerlendirmeye, anmaya çalışıyoruz. Yoko Ono bir Japon kökenli, sonradan da İngiltere ve Amerika'da da çok kalmış ve oralarında vatandaşı. Japon sanatçı, müzisyen, avantgard bir sanatçı ve müzisyen, aynı zamanda da John Lennon'la evliliği ve beraberliği dolayısıyla da çok iyi bilinen bir figür. Ama en önemlisi tabii hem sanat, müzik ve bu alanlarda yaptığı gibi aktivizm alanında da son derece önemli bir yer tutuyordu. Aktivist olarak bu çok önemli bir yer tutan fracking denilen kaya gazlarının, şist gazlarının çıkarılmasına karşı büyük mücadele veriyor. Aynı zamanda da Julian Assange'in, WikiLeaks'in şimdi Ekvator Büyükelçiliği'nde tutup acayip bir hayat yaşamakta olan, orada kalmakta olan Julian Assange'in yaptıklarına da büyük bir onore ediyor, onu ödül veriyor. Aynı zamanda da bir yandan da büyük retrospektif sanat sergileri açıyor. Frankfurt'ta daha yenisi var. Bir yandan da Plastic Ono Band ile gösterilerine, konserlerine devam ediyor. Çok yönlü biri. 80 yaşında olduğunu da unutmamak lazım. Önemli de başarılar kazandı. Aynı zamanda savaş karşıtı eylemleriyle de çok iyi biliyoruz kendisini. Ve şeyinde, Pussy Riot'ın da aynı zamanda Rus kadın punk grubu, muhalif grubuna da destek veriyor. Rachel Corrie de bir İsrail ordusu tarafından ezilerek öldürülmüş. Rachel Corrie de 23 yaşındaki Amerikalı aktiviste de 2003'te destek veriyor. Çok ilginç de şeyleri var. Mesela Sky TV diye ta 1966'dan beri yapmış olduğu inanılmaz bir çalışması var, enstalasyonu. Bir müzenin üstünde, müzenin gökyüzünü çekiyor televizyonda. Arkasından da onu aşağıda sürekli olarak yansıtıyor, seyrediyorlar ve sürekli değişiyor müzenin üstündeki gökyüzü tablosu. Mükemmel bir fikri oluşturuyor. Bu ayrıca şimdi artık New York'ta da Asia Society, Asyalılar Derneği'nin şeyinin, müzesinin daimi enstalasyonuymuş. Yani gidenler o müzede Sky TV'yi seyrediyorlar. Ta 1966'dan bu yana. Ve canlı bir konser verdi 80. doğum gününde Berlin'de, efsanevi Volksbühne'de, Halk Tiyatrosu'nda. Şu andaki oğlunun da başında bulunduğu, oğlu Sean Lennon'ın başında bulunduğu Plastic Ono Band'de de konser verdi. Bir kez daha günaydın dedik Yoko Ono'ya. Çok yönlü bir sanatçı ve aktivist, haklar savunucusu. Bugün tarihte neler olduğuna hızla bakacak olursak, 1878'de bugün Thomas Edison fonograf aletinin patentini almış. Çok hem ticari bakımdan hem de mucit olarak başarılı. 1884'te 60'ın üzerinde hortum vurmuş Güney Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyini. Bu en büyüklerinden biriymiş. Tabii bu 1884'ten sonra bu rekorlar son 2000'li yıllarda sürekli olarak kırılacaktı. Bunda. 84'te 64 tane hortum bir gün içerisinde bu vurmuş yoksa ya da bir fırtına. Evet, bir gün içinde. Vay canına. 19 Şubat'ta bu tarihte bugün evet. Babında söyledim onu. 1985'te Cumhurbaşkanı Kenan Evren de bozuk ilaç yapanlar için bu adamların kafasını kopartmak lazım demiş. Kenan Evren demiş bunu. Evet, 1986'da Akkaraipattu katliamı olmuş Sri Lanka ordusu 80 Tamil bölgesinde 80 tarım işçisini, tarım emekçisini katletmiş. Provokasyon yaptılar diye herhalde ya da terör eylemleri diye. Ve 1987'de de Türkiye'de son 3,5 yılda 240 yayın hakkında toplatma kararı verildi, açıklanmış. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'nun yeni metni yürürlüğe girmiş. 1986 12 Mart'ında sadece İstanbul'da 5 günlük gazeteli 12 haftalık ve aylık dergi aleyhine 57 Muzır davası açılmış. Bu herhalde devam etmiyordu. Artık bu davalar etmiyordur diye düşünüyorum. Evet, şimdi 87. Klasikleri biraz daha şey yaptılar. Vasconcelos'tan örneklerden de bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Şimdi biraz daha klasikler üzerine bu mücadele devam ediyor diyelim. Evet, Açık Radyo'nun da şey macerasını, Bukowski macerasını da bu vesileyle 2000'de hatırlayalım. Evet. 2006'da da bir kömür madeninde grizu ya da metan patlaması olmuş. Meksika'da 65 işçinin ölümüne yol açmış. Evet, günümüzün haberlerine şimdi bakalım hızla ve hızlı bir şekilde yine dar zamanda kısa paslaşmalar yaparak ilerleyelim. Öncelikle iklimle ilgili birkaç haberimiz var. Milliyet Gazetesi özellikle bu iklim tarihin Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük iklim protestosunu veriyor. Pınar Ersoy takip etmiş, Washington temsilcisi. Ve Washington'daki iklim mitinginde 35 bin kişi Başkan Obama'yı çevreyle ilgili vaatlerini tutmaya çağırdı. Aynı saatte Obama çevrenin baş düşmanı olarak görülen çim sahada golf oynuyordu diye de vermiş meseleyi. Bu Türkiye'de ana akım medyada iklim meselesinin birinci sayfadan sürmanşetten verilmesinin ilk örneği diye de ayrıca da milliyeti kutlamak lazım. Bence çok önemli bir mesele ve iklim hareketi için çok büyük bir gün olduğunu da hatırlamamız lazım. Çünkü ard arda gelen muazzam raporlar durumun gittikçe kötüleştiği konusunda tereddüde yer bırakmayacak kadar kesin bir tablo çiziyor. Buna karşılık da işte yükselen bir mücadele var. İlk defa nihayet gün bugündür diye yazmıştı Bill McKibben da 350.org kurucusu. Güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde ve nihayet iklim değişikliğini durdurma hareketi bir araya geldi. Her kesiminden, toplumun yerlileriyle, gençleriyle, lise öğrencileriyle, emeklileriyle, toprak sahipleriyle, toprak emekçileriyle bir araya geldikleri çok ilginç bir gösteri oldu. Ve sadece Washington DC'de de değildi bu insanlar. 16 ayrı eyalette. 16 ayrı eyaletinden geldiler. Geldiler. Evet. 16 ayrı eyaletinde de destek yürüyüşleri de yapıldı. Evet. Gösterileri yapıldı. Yoksa Amerika'nın 50 eyaletinden yanılmıyorsam gelenler vardı. Bütün eyaletlerinden yani. Ve Keystone XL boru hattını, dünyanın en kirli boru hattını yapma bu kararı geri aldılar. Aynı zamanda da iklim konusunda eyleme geç dediler. Çok birkaç tane örnek ilginç şey vardı. Onlardan birkaçına kulak verebiliriz. Van Jones'un mesela bir konuşması vardı. Özellikle çok birbirinden ilginç konuşmaların yapıldığı yüklü bir gün yaşandı. Onlardan birkaç örnekle sesimizi verelim. Öncelikle konuşan bir zamanlar Başkan Obama'nın çevre konusundaki en önemli ismi olan, sonra istifa eden Van Jones mesela, şimdi artık Obama'yı zorlamak için o tabandan gelen hareketin saflarında, o konuşma orada bir konuşma yaptı. Kısaca kulak verelim ne diyor diye. Well, this is it. This is the last minute in the last quarter of the biggest, most important game humanity has ever played. This is it. One thing I know, having worked in this town, the simple maxim, if you don't fight for what you want, you deserve what you get. If you don't fight for what you want, you deserve what you get. Evet, Van Jones diyor ki yani tamam buradayız işte diyor, bu son insanlığın oynadığı en büyük, en önemli maçın son çeyreğinde, futbol maçına atıf yapıyor, Amerikan futboluna atıf yapıyor ve diyor ki bu son çeyreğinde ki son dakikayı oynuyoruz ve bunu iyi değerlendirmek zorundayız diyor, son dakika maçını. Bildiğim bir şey var diyor. Ben bu şehirde çalıştım diyor. Başkentte, yani şeye atıf yapıyor. Obama'yla çevre konusundaki çalışmalarına atıf yapıyor. Ve bir şey biliyorum diyor. Bir tek özlü söz varsa, eğer mücadele etmezsen istediğin şey için, kavgasını vermezsen istediğin şeyin kavgasını, o zaman başına gelecek olanı da hak edersin diyor. Yani ya mücadele edersin ve alırsın, ya da başına gelene katlanırsın demiş. Önemli bir şey. Bir başka konuşma Kızılderili şeflerinden Sayıkuz First Nation diye adlandırılan Sayıkuz, yani bu da işte birinci uluslar, ilk uluslar diye adlandırılan kabilelerden birinin reislerinden Jackie Thomas ya da Jacqueline Thomas da konuşuyordu ve o da şöyle diyor. I am a mother of four and a grandmother of one. And I was raised by my own grandmother. She was a traditional medicine woman of my people. And I learned early on the value of our environment. She was known as Dr. Sophie Thomas. And her words are still with me today. And what she told us was, when we take care of the land would take care of us. If we destroy this land, we will destroy ourselves. Evet, bu toprağı yok edersek kendimizi yok ederiz diyor. Şef, reis Jacqueline Thomas. Ben 4 çocuk annesi, bir de bir çocuğun da büyük annesiyim, nenesiyim. Ve kendi nenem yetiştirdi beni. Ve geleneksel bir büyücüydü diyor. Kabile büyücüsüydü. Medicine woman diyorlar onlara. İşte ilaç yapıyor. İyileştirici, şifacı. Ruhani lider. Şifacı, evet. Ve Dr. Sophie Thomas diyebilirlerdi diyor. Hala da büyük annemin sözleri benimle beraber yankılanıyor kulaklarımda. Bize söylediği şey şuydu: toprağa iyi bakarsak toprak da bize bakar. Başkası da yoktur diyor. Eğer yok edersek de kendimizi yok ederiz diyor. Ve konuşmasının sonunda da çok ilginç bir şey söyledi. Enbridge şirketine Teşekkür etti. Enbridge şirketine. Neden teşekkür etti? Çünkü Amerikan yerlileriyle, hem Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını hem de Kanada vatandaşlarını bir araya gelmesine neden olduğu için şaka oldu bir teşekkür etti Enbridge şirketine. Ve ondan sonra da bu şirketler gibi milyarlarca dolarları olmadığını ama insanların doğa yanılıyı korumaları için gereksinimi olan inanca sahip olduklarını söyledi. Jacqueline Thomas, Saikus kabilesi şefi, evet. Bir Kanada yerlisi. Huma ulusundan da kardeşlerime, Huma ulusundan kardeşlerime, kabilesinden kız kardeşlerime ve erkek kardeşlerime de acı verdiler. Ama ilk defa olarak, tarihte ilk defa beyazlarla Kızılderililer bir arada bir mücadele yapıyorlar. Bunun için de şirkete şakalı teşekkür ediyor. Bir başka konuşmacı da bütün olayı örgütleyenlerden Bill McKibben'dı. Ve Bill McKibben de şöyle söylüyor. All that I ever wanted to see, all I ever wanted to see was a movement of people to stop climate change, and now I've seen it. You guys look so beautiful. I've been meeting people all day. It's hometown heroes like our friends at SeaCan. Evet, Bill McKibben de bütün hayatım boyunca görmek istediğim şey buydu zaten diyor. İşte bir iklim değişikliğinin önüne duracak, önüne çıkacak ve göğsünü siper edecek bir insanlar. Ve gördüm bunu diyor. Büyük alkış alıyor ve siz o kadar güzel görünüyorsunuz diyor. Yani bir çeşit benzetme de yapmış aslında. Yani böyle humma geldiği zaman bedene, insanın vücudundaki antikorlar gibisiniz diyor, mücadele eden, ateşi yükseltenlere karşı. Çok uzun zaman bekledik diyor bu başlasın diye, ama arada neler gördük. Kuzey Kutbu eridi, 191 ülkedeki arkadaşlarımız 350.org'dan arkadaşlarımız bize söylüyorlar ki her gün yeni bir kuraklık, her gün yeni bir sel geliyor her tarafından dünyanın. Bu kadar uzun beklediğimiz için de artık maalesef kolay cevaplar o kadar çabuk elimize geçiyor değil. Ama artık çok ciddi, sert kararlar almak zorundayız diyor. Ve bir de her zaman sözünü ettiğimiz önemli bir şey vardır diyor. O da şu: bir deliğin içindeysen, çukurun içindeysen, çukuru kazmaya devam etmeyeceksin diyor. Ve dolayısıyla da biz de bir bu mirasa, bize kalan mirası kovalamaya devam edeceğiz. Bizden haber bekleyin diyor. Sizinle beraber yapamayacağımız şey yok. Sıcak yaz aylarında acayip hareketli, sıcak günler göreceğiz hep birlikte diyor. Bunu pozitif anlamda kullanıyor. Evet, 350 grubunun kurucusu Bill McKibben Milliyet'e de bir açıklamada bulunmuş. Milliyet gazetesinin Washington temsilcisi Pınar Ersoy'un vermiş bu açıklamayı. Pardon. Obama 6 yıldır iklim konusunda çok iddialı konuşuyor demiş McKibben. Keystone XL samimiyet testi olacakmış Obama için. Ve bunun ardından da bu 6 yıldır verdiği sözlerin bir şekilde onaylanması olarak görülebilmesinin mümkün olduğunu da söylemiş Milliyet gazetesine. Ama devam edecek miyiz seslerimize? Ben bir kişiye, evet, daha yer vereceğiz. Bir de bir başka Kızılderili, Ponca kabilesinden, Oklahoma'dan Casey Camp'e de yer vereceğiz. Daha çok konuşmacıların sesleri var ama bugünlük bu, evet, kadarla yetineceğiz. Ve Casey Camp'te bir çevre jenositi olduğundan, yani soykırımı olduğundan, çevre kırımı olduğundan söz ediyor. Şimdi ona kulak verelim. Now we're suffering environmental genocide as a result of ConocoPhillips refinery being on our land, as well as many pipelines underneath us, and now Keystone and Keystone XL are disrupting our lives as well as the lives of our relatives in the northern country. And we're here to make a difference. We're here to be in solidarity with all of us who understand that we have a very slim opportunity to make human life continue to exist, and that's our choice. Casey Camp bir başka Ponca kabilesinden yerli, Oklahoma'dan geliyor ve kendi yerli halkını da, kabilesini de bu petrol aramalarının yeni çıkarılan petrollerin yok etmek üzere olduğunu da söyledikten sonra tek şansımız mücadeledir demiş. Şimdi çevresel bir soykırımla karşı karşıyayız. ConocoPhillips şirketinde adını vermiş ve rafineri yapılıyor toprağımızın üzerinde. Toprağımızın içinden de birçok karnının içinden birçok boru hattı geçiriliyor. Ve şimdi Keystone ve Keystone XL hayatlarımızı bütün akrabalarımızın hayatlarıyla beraber kuzeydeki bizi perişan ediyor. Ve biz buraya şunun için geldik. Bir fark yaratmaya geldik. Burada bizimle beraber olan herkesle bir dayanışmayı göstermeye geldik. Bu dayanışma ne için? Çok küçük bir şansımız var aslında diyor. Küçücük bir şans kaldı diyor. Bill McKibben'ın arkasından o da zamanın ne kadar geçmiş ve kaybedilmiş olduğunu söylüyor Casey Camp. Ve insan hayatının var olmasını sürdürmesi için çok küçük bir şans var. Ve bunu, bu bizim seçimimizdir, yapmalıyız diyor. Evet, bunun için harekete de geçiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük çevre örgütlerinden biri olan Sierra Club'da bu organizasyonda Forward on Climate, yani iklim değişikliği için ileri adlı bu organizasyonda pazar günü gerçekleşen eylemde kuruculardan biriydi. Ve bu çevre örgütünün genel direktörü Michael Brun'un da bir konuşması vardı. Brun konuşmasında bundan 20 yıl sonra başkanlık gününde insanların başkanın yükselen deniz seviyesi, rekor kıran sıcaklıklar ve olağanüstü hale gelmeye başlayan fırtınalar karşısında, yani ve olağan hale gelen bu olaylar karşısında ne yaptığını bilmek isteyeceğini söyledikten sonra Başkan Obama'ya da bir çağrıda bulunup kalemi eline alıp söz verdiği gibi çocuklarının geleceği için, kendi çocuklarının da geleceği için iklim değişikliğine karşı harekete geç demiş. Bas imzayı demişti. Evet. Evet, bunu da Mahmut Boynudelik'te kendisiyle yaptığımız söyleşi sırasında bize iletti. Evet, bir ara verelim, devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30, 3 dakika geçerken haberleri okumaya ve sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada iklimden bahsetmişken son birkaç not küçük düşeyim. Yeni bir rapor var. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP tarafından getirilmiş. Dün çıktı bu rapor, yayınlandı ve bir endüstriyel tarımın, yani dünyada şu anda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki haliyle büyük bir endüstrileşmiş hal alan tarımın muazzam bir yıkıma yol açtığı, bir yıkım ağı, kirlenme yıkımı ağı meydana getirdiğini söylüyor. Özellikle de suni gübre kullanımı ve atıkların doğal dünya üzerinde taşınmaz bir yük bıraktığını ortaya koyan kapsamlı bir rapor var. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız elbette. İklim değişikliğinin obezite ve şeker hastalığını artırdığını da söylemiştik dün. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Orhan Şen de iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yönü değişen jet akımlarının Türkiye'de de şiddetli yağışlara neden olduğunu söylemişti. Tam bunu dün biz vermiştik. Hemen arkasından Think Progress adlı internet sitesinde de benim gözüme çarpan bir şey oldu. Yeni bir raporda bunu tamamen Orhan Şen'in, Profesör Şen'in görüşlerini doğrulayan, pekiştiren diyeyim, bir raporda Avustralya'dan gelmiş, Adelaide Üniversitesi'nden. Dünya çapındaki şeyi, yağmurların kalıplarına, patternlerine bakılmış ve en aşırı sağanak yağışların artık dünyanın her yerinde bu sıcaklık artışına, az bile olsa sıcaklık artışına bağlı olarak meydana geldiğini söylemişler. Bir de karikatürle vermişler bunu. Après nous le déluge diye, yani bizden sonra tufan diyor. Şampanya patlatıyorlar. Büyük petrol şirketleri ve kömür şirketleri bir arabanın üstüne çıkmış şampanya patlatıyorlar. Ortalık bütün yağmurdan geçilmiyor. Yani inanılmaz bir yoğunluk varmış atmosferde, sıcaklık arttıkça. yağmurların da artacağı besbelliydi. Zaten bunu tahmin edebiliyorduk ve bitti. Evet, Avustralya'dan bahsediyorsanız eğer bir haber daha var. Belki de bundan sonraki olacakların da belirtisi olan bir haber ve yüzyıllardır devam eden bir haber bu aslında. Afrika ve Asya'dan batıya doğru yapılan umuda yolculuklarda yaşanan büyük trajedilere bir yenisi daha eklenmiş. Avustralya'ya doğru yola çıkan bir teknedeki 130 göçmenden 98'i açlık ve susuzluktan ölmüş ve 32'si de Sri Lanka Deniz Kuvvetleri tarafından ölmek üzereyken kurtarılmış. 130 Arakanlı'yı taşıyormuş. 130 Arakanlı göçmeni taşıyormuş bu gemi ve Avustralya'ya doğru gidiyormuş. Ancak okyanusun ortasında kabusa dönüşmüş bu yolculuk ve küçük tekneye sığmaya çalışan 130 kişi çok geçmeden yiyeceği ve içeceğini tüketmiş ve okyanusun ortasında savrulmaya başlamış. Günlerce denizin ortasında sürüklenen gemiden kimse irtibat kuramamış. Sonunda Sri Lankalı balıkçılar fark etmiş ve buldukları zaman gemi durum oldukça trajikmiş. Açlıktan ölüleri, ve susuzluktan evet, ölmüş de korkunç. Ölüleri de denize atmışlar ve toplamda 98 kişi açlık ve susuzluktan ölmüş Avustralya'ya doğru yola çıktıkları sırada. Utanç verici bir durum ve küresel iklim değişikliğiyle kesinlikle bağlantılı tabii. Dünyanın durumu. Evet, bu Türkiye'deki durumlara da kısaca göz gezdirelim. Üç konu ön plana çıkıyor. Birisi Sinop olaylarından bahsedebiliriz. Bu önemli. Karadeniz kentleriyle barış buluşması gerçekleştirmek için yola çıkan BDP'nin milletvekilleri var. Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü ilk olarak Çorum'dan başladılar bu gezilerine. Çorum'da çiçeklerle karşılandılar. Ardından da Sinop'a doğru yola çıktıklarında ise işler biraz değişmeye başladı. Evet, çok güzel başladı gezi diyor, açıklama yapıyor. Basına kapalı bir görüşme yaptıktan sonra Çorum valisi Sabri Başköy'ü de makamında ziyaret ettikten sonra çıkışta da açıklama yapmışlar milletvekilleri. Ertuğrul Kürkçü de diyor ki devletin yaklaşımını da test etmiş olduk. Çok güzel başladı gezi. Çiçeklerle karşılanmak güzeldi. Epeydir çiçeklerle karşılanmıyorduk. Biber gazı etkisi uzun sürdü. Şimdi çiçek etkisini deneyeceğiz hep beraber demiş. Ve BDP'li 3 milletvekili ve Fatma Gök gezilerine Çorum'dan başlamış oldular. Olumlu bir ziyaret, fakat ondan sonra dediğin gibi senin de daha sonra farklı bir durum var. Uzun bir gezinin başlangıcını Çorum'da yapmışlardı. Bu kadar şefkatli ve sempatik başlamasından çok mutlu olduk der demez bunu pek öyle devam etmeyeceği de ortaya çıkmış. Çünkü Sinop'ta Çorum'dan karayoluyla Sinop'a gelen milletvekilleri kent merkezinde vahşi saldırılarla karşılanmışlar. Evet, heyet Sinop Öğretmen Evi'nde basın toplantısı düzenlemiş ve bu basın toplantısını düzenlediği sırada dışarıda Sinop'ta PKK istemiyoruz sloganı atan bir grup insan öğretmen evine girmiş. Sırrı Süreyya Önder'in Twitter üzerinden paylaştığı bazı fotoğraflar ve açıklamalar vardı. İçeri yanıcı maddeler atıyorlar, polis engelleyemiyor bu insanları, kendimiz korunmaya çalışıyoruz minvalinde şeyler söylemişti. Ve bu olaylar, içeride bu olaylar yaşanırken de dışarıda ise milletvekillerinin aracı kalabalık bir grup tarafından parçalanıyordu. İçişleri Bakanı ile görüşmüş akşam saatlerinde milletvekilleri. Polis bu gruba biber gazıyla müdahale etmiş. Müdahalenin ardından grup dağılmış, ancak şehrin çeşitli yerlerinde yeniden toplanıldığı haberleri üzerine polis BDP milletvekili heyetini şehir dışına çıkarmak istediğini ifade etmiş. Sinop Gençlik Platformu adlı grubun BDP'lilerin ziyaretini öğrenince internet sitesinden örgütlendiği belirtiliyormuş. Sinop Gençlik Platformu galiba bu işler için var bu gibi platformlarda. Evet, Milliyet Gazetesi bunu Sinop'ta Madımak Kaygısı manşetiyle vermiş. Ve gerçekten de kaygı verici fotoğraflarla eşliğinde, mesela arabanın, bu partinin milletvekillerinin aracının camlarının paramparça edilmiş olduğu görülüyor. Ve ön camın üzerine de çıkmış olan lastik ayakkabılı kırmızı pantolonlu bir delikanlının da camı kırmak için ayağıyla tekme attığı da görülüyor. Bayağı bayraklı bir güruh. Tamamı erkeklerden oluşan, benim görebildiğim kadarıyla genç erkeklerden oluşan bir grup. Sonra Sivas katliamını andıran görüntüler yaşandı. Heyetin bulunduğu öğretmen evini ablukaya alan kalabalık binayı taşladı diyor haberde. Ve gerçekten de saatler boyu korku yaşanmış. 12 saat öğleyin 12'den itibaren öğretmen evini ablukaya alıp sloganlar atıyor. Kalabalık polis akşam saatlerine kadar dağıtılamamış. Evet, BDP'li Önder Twitter hesabından bir şeyler paylaşmıştığını, bir takım demeçler ve fotoğraflar paylaştığını söylemiştim. Şu şekilde yazmış Twitter hesabına: İçeri taş ve yanıcı madde atıyorlar, polis bir şey yapmıyor, kendi önlemimizi alıyoruz diye anlatmış. Önder'in paylaştığı fotoğraflarda BDP'lilerin bir kahvehaneye sığınıp camları sandalye ve masalarla kapattığı görülüyormuş. Olaylar sürerken Sinop milletvekili, yani Sinop valisi. Kahvehane sahibi de aslında çıkarıp kapatmış kahvehaneyi, bayrak asarak. Çekip gitmiş, evet, çekip o da çekip gitmiş. Sinop valisi Ahmet Cengiz de öğretmen evine gelerek BDP'lilerle bir süre görüşmüş. Fakat yani milletvekillerinden bahsediyoruz. Milletvekillerinin bir kahvehanede sıkıştırılıp içeriye yanıcı maddelerin atıldığını, taş atıldığından bahsediyoruz. Ve BDP'li milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de polis bir şey yapmıyor gibi bir demecinden de biraz önce bahsettik. Kahvehane değil de öğretmen evi aslında. Radikal Gazetesi'nde o şekilde. Kullandırmamış zaten, evet. Çünkü kahvehane sahibi çıkarttırmış. Yani sadece 12'de başlamış öğleyin, 21'de yani 9 saat orada kalmak zorunda kalmışlar. Ve kendi önlemlerini almak zorunda kalmışlar. İşte plastik sandalyelerle kendimizi koruyoruz diye de bilgiler gelmiş onlardan. Bu çok kaygı verici bir şey. Fakat Hüseyin Çelik'in açıklamasını da eklememiz gerekiyor. Önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Twitter'da provokasyonu kınıyorum. Her siyasi parti çok rahatlıkla 81 ilde faaliyet yapabilmelidir diye yazmış. Heyet akşam saatlerinde polis panzerleri eşliğinde kentten çıkarılmış ve Samsun'a geçmiş. Hadi şeyi anlıyorum. Sırrı Süreyya Önder'in bu zor durumda Twitter üzerinden bir açıklamasını yapmasını anlıyorum. Elinde başka bir imkan yok. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nın da bu olayı da Twitter üzerinden bir açıklamayla geçiştirmesi demeyelim de bir açıklama yapması pek bana oldukça samimi de gelmedi. Bence samimi olabilir ama devamının gelmesini beklediğimizde bunun üzerine gidilmesi ve her türlü bu bir provokasyonsa bunun sürekli soruşturmasının süratle yapılması ve kimlerin bu işin arkasında bulunduğunun hızla araştırılıp bir sonuca bağlanması da çok iyi olur doğrusu. Bunun devamının getirilmesi. Yani Sivas'ta provokasyonu kınıyorum demesi çok önemli. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nın. Ama her siyasi parti çok rahatlıkla 81 ilde faaliyet yapabilmelidir dedikten sonra bunun arkasını getirmesini bekliyoruz. Yani bu mühim bir olay değil mi? Yani milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinde bulunan milletvekilleri bir yerde bir kapalı bir alanda sıkıştırılıp içeriye gaz, içeriye yanıcı maddeler atılıyor, taşlar atılıyor ve yani doğrudan canlarına kastedilen bir durum ortaya çıkarılıyor. Hatta Milliyet gazetesinde Sinop'ta, sizin de dediğiniz gibi Sinop'ta madım at kaygısı başlığıyla vermiş bu haberi. Yani bu Twitter üzerinden sadece bir açıklamayla. Sivas'taki Madımak Otel'de, evet, yakılarak katledilen sanatçıları, aydınları, düşünürleri, yazarları hatırlatmış. Evet. Yani bir olağanüstü hal var galiba bu olayın içerisinde. Benim samimi bulunmama nedenimden bir tanesi de AK Partili Çelik'in açıklamasını. Yani bu olağanüstü halin Twitter üzerinden oturduğunuz yerde yazılıp geçilebilecek bir açıklama olmayacağı düşüncesiydi. Twitter olduğunu nerede görüyorsun? Radikal Gazetesi'nde yazıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Twitter'da provokasyonu kınıyorum diye devam eden bir tweet atmış. diye geçiyor. Fetullah yetinmemesinde çok fayda var herhalde, evet. Çünkü görüntüler dehşet verici. Yine radikalden panzerlerle çıkarılmışlar. Yani BDP'li, evet, milletvekilleri 9 saatte. 9 saat sonra. Ve öğretmen evine girmek isteyen bir genç de polis engeliyle karşılaştı diyor mesela. Kendisine müdahalede bulunan polise de ağlayarak bunlar benim babamı şehit ettiler demiş. Bunlar diyor. Yani onları gösteriyor katil olduğunu. Polis abi sizin de çoluğunuz çocuğunuz var diyerek böyle saldırmaya çalışmış ve engellenmiş deniyor. Bu mesela bu insanların da saldırganların gerekçelerinin tahkik edilmesine bile lüzum yok. Onların soruşturulması gerekiyor. İçişleri Bakanı'nın, Muammer Güler'in de yeni dönemindeki ilk önemli sınavlarından biri olsa gerek, evet, diye düşünüyoruz. Olaylarda bir polis de yaralanmış. Yani Hopa'daki olayları hatırladığımız zaman Hopa'daki polis yaralanması üzerine gidilen bu durumda. Aynı şekilde Sinop'ta da eğer polis canıysa ön plana konulan, polisin hayatıysa, polisin can güvenliği ise aynı şekilde bir soruşturma da gerekiyor galiba. Fakat sadece bir kişi gözaltına alınmış Sinop'ta. Evet. Bu kaygı verici bir durum. Çiçeklerle başlayıp sonradan da provokasyonla. Ya bir de sürdüler. Şöyle bir durum var. Yani panzerler eşliğinde çıkarılıyor demek, BDP'li milletvekillerinin aracı arkada, panzerler önde, şehir dışına doğru çıkarılıyorlar demek değil. Doğrudan panzerlerin içerisinde, polislerin arabasının içerisinde Samsun'a doğru götürülmüş milletvekilleri. Böyle bir durumdan, böyle bir durum söz konusuymuş. Evet. Evet, bir ikinci önemli olay da Silivri'de cereyan etmiş Ergenekon davasında. Dışarıda olay, içeride tartışma vardı deniyor. Sonuçta istenen oldu. Bu da Taraf Gazetesi vermiş. Silivri'de mütalaa savaşları manşetiyle vermiş. Hakikaten de çarpıcı görüntüler de var. Tazikli su kullanılıyor. Yerde yatanlar, yaralananlar. Gözünün kenarından kan akan bir orta yaşlı bir hanımefendinin görüntüleri vesaire. Ve İlker Başbu, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal'ın da sanıkları arasında bulunduğu dava görülürken bariyerleri aşarak duruşma salonuna girmek isteyen bir gruba jandarmanın müdahalesi var. Duruşmadaydı Başbu, İlker Başbu'nun avukatı eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in de içinde bulunduğu bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesi istenmiş. Mahkeme talebi reddetmiş. Ama savcı mütalaasını yine vermemiş. Evet, Ergenekon'da savcı dediğiniz gibi esas hakkındaki görüşünü açıklamadı ve 4 emekli generalin de tanık olarak dinlenmesi talebini reddetmiş. Reddedilmiş. İzleyicilere tazikli suyla da müdahale edilmiş. Evet, yani güvenlik amacıyla konulan bariyerlerin aşılmasını aşmaya çalışan gruba jandarmanın tazikli su ve biber gazıyla müdahalesi var. Bariyerler aşıldığı zaman ne olacaktı peki? Yani bariyerler aşıldı, jandarma geçildi, mahkeme salonuna girildi. Ardından ne olacaktı? Bilmiyorum. Bu sorunun cevabını hakikaten bilmiyorum. Yaralananlar olmuş. Yaralananlardan bir tanesi de Behice Kaya. Behice Kaya demiş ki, gözüm değil kalbim ağrıyor, doğurduğumuz çocuklar bizi yaralıyor demiş. Yaralı bir şekilde verdiği demecinde. Silivri'de de böyle bir durum var. Cumhuriyet Gazetesi de bir yorumla karışık bir manşet vermiş. Hem içeride hem dışarıda zulüm şeyiyle, spotuyla Silivri'de karar belli diye bir manşet atmış. İstifa eden komuta kademesinin tanıklığını reddeden mahkeme, maddi gerçeğin ortaya çıktığını, tırnak içinde, ortaya öne sürdü diyor. Bu da Hatice Tuncer'in haberi. Evet, Zaman Gazetesi ise mahkeme ikinci baskın manşetiyle vermiş bu haberi. Ergenekon davasında sona yaklaşırken CHP ve bazı ulusalcı dernekler mahkemeyi kaba kuvvetle baskı altına almaya çalıştı diye yazıyor. CHP'li vekiller kimliğini göstererek ayrı bir kapıdan salona girebilecekleri halde göstericilerin önüne geçip bariyerlere yüklenmişler. Zaman Gazetesi'nin haberine göre ara karar açıklayan mahkeme başkanı salonda yuhalayanları tespit ettirmek istemiş. Ancak Süheyl Batum kapıları açarak buna engel olmaya çalışmış. Bu da Göksel Genç ve Cihan Acar'ın haberi Zaman Gazetesi'nden. Evet, bu da farklı, yani medyanın çeşitli meşreplerine göre farklı yorumlamakta olduğunu da görebiliyoruz. Evet, Zaman Gazetesi, siz Cumhuriyet Gazetesi'nden bahsettiniz. Ben de Zaman Gazetesi'nin attığı iki olay aynı fakat manşetler biraz farklıydı. Her ikisinde de bir yorum durumundan bahsedilebilir. Bir üçüncü önemli olay da tabii İmralı'ya, yani Abdullah Öcalan'a, PKK liderine ziyaret meselesi var. Bu da evet, bu da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından yorumlanmış. İmralı dahil herkes umutlu demiş. Silah bıraktırmaktan geri adım yok. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz diye konuşmuş. Bölgenin normalleşmek istediğinden bahsetmiş. Ve başkanlıktan vazgeçebiliriz demiş Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. Anayasa Uzlaşma Komisyonu yürüyor ve onu zedeleyecek. Onun dışında bir çalışma yürütmek uygun değildir. Başkanlık sistemi bizim için önemli. Partide tartıştık ve komisyona teklifimizi ortak kararla verdik demiş. Ama eğer anayasa bunsuz yapılacaksa bunda esneme gösterebiliriz. Uzlaşma olacaksa başkanlıktan vazgeçebiliriz demiş. Evet, bu arada kardeş Mehmet Öcalan döndü diye de bir haber var. Radikal'den bu da. Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya giden kardeş Mehmet Öcalan şöyle bir açıklama yapmış. Süreç ilerleyecekse ikinci görüşme gereklidir dedi şeklinde bir mesajı iletmiş. Evet, Radikal Gazetesi'nde bu durum Kandil'e kuşlarla mı mesaj gidecek demiş. Mehmet Öcalan İmralı Adası'na giderek abiyle görüşmüş. Aile görüşünü yaptık, diğer konuları gündeme getirdik. Süreç için şunu diyebiliriz demiş Mehmet Öcalan. Sürecin ilerlemesi için en kısa dönemde eş başkanlar veya bir heyetin buraya gitmesi gerekiyor. Kamuoyuna kandil gerekiyorsa Kandil'e, bu mesajlar kuşlarla gitmez demiş. İnsanlarla gider. Bir an önce bir heyetin oraya gitmesi çok önemlidir. Eğer süreç işleyecekse ikinci görüşün olması gerekiyor demiş. Evet, son birkaç başlıkla sadece haberleri verelim. KCK ana davasında 10 kişinin tahliyesine karar verilmiş. Diyarbakır'da PKK'nın üst yapılanması olduğu belirtiliyor. 108'i tutuklu, 175 sanıklı davada 6 eski belediye başkanının da bulunduğu 10 sanık tahliye edilmiş. Bunu da belirtelim. Bir de Bitlis'in dün etraflıca koymaya çalıştığımız Ali Bilge ile de bir ufak tarihçesini verdiğimiz bu şüpheli ölümlerden sonra zaman aşımına uğramıştı Eşref Bitlis. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in şüpheli ölümü. Fakat bir gelişme var. Savcı 20 yılı pazar günü dolan, geçtiğimiz pazar günü dolan ve kapatılması beklenen Eşref Bitlis dosyası için erteleme kararı almış. Şüphe henüz kalkmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararları var. İnsanlığa karşı suç sayılabilir denilmiş bu davada. Bir umut verici midir bilmiyorum. Son olarak da Türkiye'de 23 yaş altı halter milli takımda bulunan 16 halterci de sporcu da doping yaptığı ortaya çıkmış. Bu da aynı olayla ilgili olarak da Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş istifa etmişti. Şimdi bu da bir yeni darbe olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu şekilde günün haberi. Ermenistan'da da seçimleri Sarkisyan'ın kazanacağını kesin önde bitirdiği belirtiliyor. Yalnız en yakın rakiplerinin çoğu 8 adaydan biri geri çekildi, ikincisi oy kullanmayı reddediyor, üçüncüsü açlık grevi yaparken, dördüncüsü uğradığı bir suikast sonucu yaralanıyor, beşinci aday da seçimler sonunda hapse atılabiliyor çünkü suikasti düzenlemekle suçlanıyor. Son üç adaydan ikisi ise daha tek bir oy kullanılmadan seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmiş. Yani Ermenistan'daki seçimlerle ilgili de biraz problem olduğunu söylemek mümkün. Bu da Voice of America'dan aldığımız bir haberdi. Şimdi ekoloji hareketleri gündeminde Savranoğlu örnek olayı üzerinde duracağız. Doğa ve emek mücadelesinde eş güdüm konusunda bir örnek Hande Avukat Hande Atay'la konuşacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba. Merhaba. Bu Savranoğlu örnek olayı üzerinde konuşacağız, öyle mi? Evet, evet. Merhabalar. Öncelikle bu programı Türkiye Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları olarak yapanlar olarak ben de aynı zamanda Ekoloji Kolektifi Derneği üyesi bir avukatım. Biz avukatlar bu hukuk dosyalarını yalnızca teknik kurallar üzerinden ilerlettiğimiz bir hukuk mücadelesine indirgememeye çalışıyoruz. Ekoloji hareketleri, işte ekoloji mücadelesi aynı zamanda toplumsal mücadelenin önemli bir ayağı. Hukuk mücadelesinde bu toplumsal mücadelenin bir ayağı olarak kurguluyoruz. Savranoğlu dosyasını da bu yüzden seçtik. Çünkü toplumsal mücadelede özellikle işçi sınıfı örgütleri ve ekoloji hareketleri dayanışmasının birlikteliğine hem hukuksal anlamda hem de politik anlamda birlikteliğine dair önemli bir örnek. Süreç hala bitmedi, devam ediyor dava sürecinin. Ancak biraz bahsetmek doğru olacaktır belki. Ben devam ediyorum ama siz soru da sorarak araya girebilirsiniz isterseniz. Tabii, buyurun. Yani bu Savranoğlu olayını kamuoyunun da çok iyi bildiğini zannetmiyoruz. Onun için birazcık evet, bilgi verilmesinde çok fayda var yani. Savranoğlu dosyası olarak adlandırıyoruz biz dosyayı takip eden avukatlar olarak. Ve bu dosyayı sadece aslında ekoloji hareketi avukatları olarak takip etmiyoruz. Çünkü iki ayaktan ilerliyor bu dosya. 2011 yılında başladı esas Savranoğlu dosyası olarak adlandırdığımız dosya ve aslında bir işçi direnişi olarak başladı İstanbul'da. Bu bağlamda 2011'de 13 sendikalı işçinin işten atılmasıyla başlayan süreçte işçiler 300 günün üzerinde direniş gösterdiler. Sonra bu İstanbul'da başlayan işten çıkarılma süreci İzmir'de de görülmeye başlandı ve İzmir'de de sendikalı işçilerin işten atılmasıyla birlikte bir direniş başlamış oldu. İşçiler nöbet tutmaya başladı fabrikanın önünde. Ve işveren daha sonra işçilerin direnişini kırmak için İstanbul'da çalışabileceklerini söyledi. İşçiler oraya gittiler. Yaklaşık 40 sendika işçisi İstanbul'a gittiklerinde konaklama sorunuyla karşılaştılar 2011 yılında. Ve bu sebeple fabrikada konaklamak zorunda kaldılar. Bu sefer de işveren iş yerini işgal gerekçesiyle bu sendikalı işçileri işten çıkardı. Haksız ve hukuksuz olarak. Davalar sürüyor. İş davaları anlamında da işçilerin davaları bir yandan sürüyordu ve çoğu kazanıldı. Sendikal seçim sebebiyle iş mahkemeleri işe iadelere karar veriyor. Bu dosyanın tek yüzü bu olmadı hukuk mücadelesi anlamında. Bir yandan da 93'ten beri İzmir Menemen'de faaliyet gösteren Savranoğlu şirketi pek çok kez atıklarını çevreye vermek suretiyle hem işçi sağlığını hem oradaki halk sağlığını hem Menemen Deresi'den akmak suretiyle İzmir Körfezi'ne karışan zehirli atıklar sebebiyle İzmir'in halk sağlığını, dolayısıyla ekosistemin dengesini tehlikeye atmış oldu. Aynı zamanda pek çok işçi sağlıksız iş koşulları sebebiyle çalışamaz raporu aldı. Ve süreç şu şekilde ilerledi aslında. Hem fazla çalışmalar hem sağlıksız iş koşulları hem de sendikal örgütlenme özgürlüğüne yönelik engellemelerle birlikte hem bir emek sömürüsü hem de bir doğa sömürüsü olarak karşımıza çıktı. Ve bu anlamda biz de ekoloji hareketi avukatları olarak harekete geçmek durumunda kaldık. Evet, bu ikisinin tam bu kadar somut olarak bir tek bir olay içinde birleşmesi örneğine de çok sık rastlanmıyordur aslında. Evet, hatta ilk örnek olarak adlandırıyoruz evet, bunu. Çünkü ilk defa Türkiye Deri Sendikası, işte Ekoloji Kolektifi Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Ege Çevre Kültür Platformu Derneği, İMC Dostluk ve Dayanışma Derneği olarak çoklu bir hukuki dayanışma gerçekleştirildi. Şu anda da suç duyurusunda bulunanlar bu saydığım 5 örgütlenme. Süreçte devam ediyor. Geçen sene bu aylarda bir suç duyurusunda bulundu, ortak bir suç duyurusunda bulunuldu. Çevrenin kasten kirletilmesi suçundan dolayı. Suç duyurumuzda şüphelilerimiz hem şirket yetkilileriydi. Aynı zamanda şunu da belirtmekte fayda var. Savranoğlu şirketi tabela değiştirmek suretiyle üretime devam ediyor şu anda Menemen'de. Ve biz bu tabela değiştiren şirketin de aynı şirket olduğunu iddia ederek aynı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sürece baktığımızda da dosya kapsamında da işçiler çalışamaz rapor alıyorlar ve aynı zamanda da bazı görüntüler çekiyorlar. Bunun sendikaya bildirilmesi sonucunda biz de ekoloji hareketi örgütlenmeni olarak haberdar olduk süreçten. Ve ilk duruşmamız da Aralık ayında yapıldı Menemen Sulh Ceza Mahkemesi'nde. Bu ilk duruşmada da şirket yetkililerinin ifadeleri alındı. Gelmeyen şirket yetkilileri için zorla getirme kararı çıkarıldı. Müdahale taleplerimiz oldu. Çevresel zarardan sadece şimdiki kuşakların değil gelecek kuşakların da etkileneceği gerekçesiyle çevresel zararların net bir şekilde ortaya çıkmayacağı, risk, olası risk, tehlike gibi kavramların yeterli olacağı, çevre sorunlarının birikimli ilerlediği ve bunu kesin olarak tespit olmanın mümkün olmadığı bu sebeple biz ekoloji hareket örgütlenmelerinin de davaya müdahale edilmesi gerektiğini içeren delillerimizi birlikte dilekçelerimizi sunduk ancak mahkeme müdahale talebimiz hakkında henüz bir karar vermedi. Şimdilik sadece Türkiye'de İş Sendikası'nın müdahaleyi kabul edildi. Bu önemli bir karar. Menemen Sulh Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği müdahale talebi. Öncelikle sendikanın müdahalesini kabul etti. Çünkü hala üretim faaliyeti devam ediyor. İşçiler sağlıksız koşullarda çalışmaya devam ediyor. Ve bu anlamda sendika işçilerinin suçtan zarar gören olduğuna karar vermiş oldu mahkeme bir yandan da. Evet. Peki bu çevrenin kasten kirletilmesi suçlu olduktan eylemler nelerdi Savrunoğlu dosyasında ona bakacak olursak da. Çok neden, süreyi de bitirmek üzereyiz bir cümle de, lütfen. Tamam. Şöyle belki özetlemek gerekecek. Şirket 93'ten bu yana faaliyet gösterirken ilgili yönetmeliklere aykırı olarak birden fazla kez endüstri atıklarını doğrudan çevreye bırakıyor. Aynı zamanda üretim kapasitesi artışına rağmen gerekli ruhsatları, çevre lisans ve izinlerini almamıştı. Ve daha da vahimi boya artıkları ki tehlikeli atıklar listesinde gösteriliyor yönetmeliklerde. İşçiler yoluyla işveren vekilinin gözetiminde doğrudan gizli bir kapak yardımıyla kanalizasyona döktürülüyordu. Buna ilişkin delillerimizi de dosyada sunmuştuk zaten. Yine baktığımızda katı atıklar arıtma tesisinden getirilmeden doğrudan kanalizasyona veriliyordu. Biz bu sebeple pek çok kez zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını talep ettik aynı şekilde. Ve sendikanın da girişimiyle bazı idari şikayetlerde bulunuldu. Bunun sonucunda çok önemli bir karardır. Bu fabrikaya kapatma kararı verildi. Fabrika mühürlendi çevreye zarar veren eylemleri nedeniyle. Ve şu anda da ceza ayağı bunun devam ediyor. Bir sonraki duruşmamızda ne zaman bir sonraki duruşma? Bir sonraki duruşmamız 12 Mart 2012'de olacak. Bu önemli bir dosya. Çünkü ilk defa doğal ve emek sömürüsüne karşı işçi sınıf örgütleriyle ekoloji hareketleri ortak hareket ediyor. Hem hukuki anlamda hem de politik anlamda. Takip etmeye bu devam anlamda edeceğiz. Evet. Senden çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın canım. Bugün biraz atipik bir konuya girelim. atipik bir konuya girelim. Evet ve Almanya'da, başta Almanya'da olmak üzere çeşitli yerlerde kömür tüketiminin artması, buna karşılık da nükleer şeyden vazgeçilmesiyle bağlantı kurulması üzerine bazı yazılar çıkıyor. Yani nükleer testler kapatıldıkça kömüre geçiliyor diye de haberler ve yorumlar var. Biraz bunun üzerinde konuşabiliriz. Evet, bu konuyu konuşma ihtiyacı nereden doğdu diye dinleyicilerimize belki bilgilendirelim. Bu geçtiğimiz günlerde 5 Şubat tarihinde Guardian'da George Monbiot'un bir yazısı yayınlandı. Biliyorsun siz de düzenli olarak George Monbiot'un yazılarından bilgiler aktarırsınız. Dünya çevre hareketinin, daha doğrusu bu kirli, global kirlilik sorununu sürekli gündemde tutan kişilerden biridir George Monbiot. Bu haberde ilginç bir şekilde İngiltere'de İskoçya ile İngiltere sınırı arasında, İngiltere tarafında kalan denize yakın bir ilçede, Cumbria ilçesinde, Cumbria ilçe meclisinin diyelim, County Council herhalde ona denk düşüyor aşağı yukarı, değil mi? County, evet, Council. Belediye meclisi gibi. Belediye şey. Meclisi. Belediyeden de biraz daha büyük aslında, evet, ama neyse. İkisinin arası. Bu mecliste Ocak ayının son günlerinde bir karar alındı. 7'ye karşı 3 oyla, 10 kişilik meclis üye sayısı, 7'ye karşı 3 oyla bir karar alındı ve birkaç yıldan beri etütleri yapılan Cumbria'nın sınırları içinde bir nükleer atık deposu kurulması kararı reddedildi meclis tarafından, Cumbria meclisi tarafından. Bu nükleer atık deposu İngiltere'deki nükleer santral faaliyetleri açısından önemli bir şeydi, önemli bir adımdı. Yerin 600 metre ile 1000 metre altına yerleştirilecek büyük bir depo ve bu depodan da daha sonra yeniden bu kullanılmış atığı yeniden değerlendirecek bir nükleer santral de kullanılması tasarlanıyordu. Hızlandırılmış nötron santralleri dediğimiz bir yeni kuşak nükleer santral. Evet, dördüncü jenerasyon. Evet. Dördüncü kuşak değil mi? Ben, evet, tam sayısını çıkartamamıştım. Şimdi George, ilk baştan doğrusu söylemek gerekirse ilk baştan bu haberi ben de okuduğumda, bu Cumbria Belediye Meclisi işte nükleer atık kararını, deposunun kendi topraklarında yapılmasına karşı çıktı kararını okuduğumda, bunu oranın, bölgenin bir yeşil Yeşiller Partisi üyesi, İngiliz Yeşiller Partisi üyesi bir temsilcisinin ağzından bir gazetede okumuştum. Ve helal olsun da demiştim, doğrusunu söylemek gerekirse. İşte çok güzel çevre hareketi, İngiltere'de de güçlü bir hareket diye düşünmüştüm. Fakat Monbiot'un yazısını okuyunca bu konuda bu kadar keskin iyi ve kötü yargıları, doğru ve yanlış yargılarının bu kadar keskin olmaması gerektiğinde, doğrusu ben kendimi eleştirdim diyeyim. Çünkü George Monbiot şunu söylüyor. Diyor ki bu nükleer bu karar İngiltere'deki nükleer enerji üretimine darbe vuracaktır. Sonlandıracaktır. ve nükleer enerji üretimine darbe vurup sonlandırırken elektrik tüketimine darbe vurup sonlandırmayacaktır. Diğer taraftan elektrik tüketimi talebi devam edecektir. Ve elektrik tüketimi talebi devam ettiği için de nükleer şu anda %22'ymiş Monbiot'un verdiği sayıya göre Britanya'da elektriğin nükleerden karşılanma oranı, nükleer santrallerden karşılanma oranı, elektrik arzının. Dolayısıyla bu azalan nükleer enerji kaynaklı elektrik arzının yerine başka kaynaklar gelecek. Bu başka kaynaklarda daha çok fosil yakıtlar olacak, oluyor. Evet, özellikle de kömür. Yani bu olabilecek fosil yakıtların en kötüsü. En kötüsü, çünkü şöyle bir denklem kuruyor. Diyor ki sorunumuz nedir? Sorunumuz nükleerin riskleri kadar kömürün ve diğer fosil yakıtların saldığı karbondioksittir. Ve ilginç bir tespitte bulunuyor tabii. Diyor ki şu anda diyor nükleerin atıklarının depolanması, etkisiz kılınması, bunların yeniden kullanılması, ki orada da önemli bir şey söylüyor. Yani bu nükleer atıklardan yeniden enerji üretildiğinde işte bu dördüncü kuşak nükleer santrallerle bunun çevreye kirlilik etkisi çok daha az olacak diyor. Bir kere atığın şeyini içindeki şey maddeyi, radyoaktif maddenin azalmasını sağlayacak. Diğer taraftan yeniden bir çevre kirliliği yaratmayacak. Yani aynı atığı kullandığı için daha fazla atık üretmiş olmayacak diyor. Doğru yanlış bilmiyorum tabii, bunların hepsi daha teknik konular ama makul geliyor tabii bu söylediği şey. Yani bir nükleer santralin atığının yeniden bir enerji kaynağı olarak kullanılması insana bir cephesiyle makul geliyor. Bir evet. Cephesiyle tabii. Bir cephesiyle. Evet. Onu belirtelim. Zaten ehvenişer olarak tabii. Aynen öyle diyor. Diğer taraftan yani şunu söylüyor. Benim dikkatimi en çok o çekti. Diyor ki nükleerin atığının etkisiz hale getirilmesi veya etkisiz demeyelim de tehlikesiz denetlenmiş hale getirilmesi için inanılmaz bir teknolojik araştırma var, yatırım var, hamleler var. Fakat salınmış karbondioksitin, yani atmosfere salınmış karbondioksitin yeniden aynı nükleer atık gibi biriktirilmesi, toplanması, denetlenmesi konusunda hiçbir şey yapılmıyor diyor. Ve yapılması da pek kolay değil gibi gözüküyor. Evet, diyor. Teknik olarak da. Bu konuda bir ufak ilavede bulunayım. Müsaade edersen. Tabii. Aslında daha önce George Monbiot'un katıldığı çok sayıda münazara ve şey de izlemiştim, tartışma programı. Onlardan birinde özellikle Democracy Now!'da Helen Caldicott'la, nükleerin büyük savunucusu, yani anti-nükleeri büyük savunucusu Helen Caldicott'la katıldığı bir tartışmada şunu söylüyordu George Monbiot. Yani kömür yüzlerce defa daha tehlikeli, evet, ortaya çıktı. Sadece iklim değişikliğine yol açması açısından da değil üstelik. Yani elbette karbondioksit ve diğer gazları çıkarıyor ama aynı zamanda endüstriyel mesela kazalar, maden kazalarında çok daha fazla insan ölüyor. Çünkü kömür ocakları aynı zamanda gerekiyor. Kömür ocakları, evet. Ve bir de üçüncüsü olarak da tabii yerel o bölgede müthiş bir hava kirlenmesine ve sayısız şey yol açıyor diyor. Solunum yolu hastalığına, akciğer kanserlerine vesaireye. Dolayısıyla yani çok bir bu var. Bir ikinci ilavede şunu söylemek istiyorum. Bu konuda çok önemli, en önemli bilim insanlarından bazıları da bu dördüncü fast reactor dedikleri, işte hızlı, evet, entegral hızlı reaktör denen şeylerde. Mesela James Hansen yazdığı kitapta Storms of My Grandchildren, torunlarımın fırtınaları kitabında çok net olarak bunun biraz önce senin de söylediğin gibi Monbiot'dan naklen çok küçük bir dördüncü kuşak jenerasyon şeylerde çok küçük bir radyoaktif şey atık kaldığını ve bunun aslında en önemli çözüm olarak karşımıza çıktığını açıkça yeni yani bilimsel yöntem açık bir zihin ve yeni kanıtlar çıktıkça şeyimizi değiştirmemizi gerektir. Evet böyle olması lazım. Yani yoksa dogmatik bir saplantı hareket haline gelir çevre hareketi. Önemli bir konu bu yani. Bu çok önemli. Çünkü Monbiot'un verdiği verilere baktığımızda diyor ki yani sonuçlarına bakalım. Şimdi bu tamam çok doğru. Fukushima santralindeki kazadan sonra Japon hükümeti, Japon devleti nükleer santralden elektrik üretmeyi yavaşlatma kararı aldı. Ama bu kararı alırken de yanında ikinci bir karar aldı diyor. O da 2020'ye kadar karbondioksit salınımı yani bu sera etkisi yaratan salınımların toplam %25 azaltılması kararını da askıya aldı aynı zamanda diyor. Evet. 2020'ye kadar salınımın %25 azaltılması kararını askıya aldı diyor. Ve böyle bir kararın askıya alınmasının yarattığı sonuç İngiltere'nin ürettiği, saldığı karbondioksit, yıllık karbondioksitin yarısı kadarının yeniden Japonya tarafından salınması anlamına geliyor diyor. Evet. Bu çok değil mi? Evet. Aynı şey Almanya'da da var. Almanya, evet. Almanya istersen sen söyle. Hatta orada ilginç bir şey yapmış. Bavaria, Baviera eyaletinin tsunami etkisinden korkarak nükleer santrallere son verdiği tipinde bir kinayeli cümlede bulunmuş. Baviera eyaletinin tsunami etkisi riski olmadığını tabii ki herkes biliyor. Deniz fakat kenarında değil çünkü zaten. Evet ama işte Baviera Münih. Aynı şekilde 2020'ye kadar Almanya'nın nükleer santral yerine kömür ve gaz enerjisi kullanarak likefye gaz yani doğal gaz işte aslında doğal gaz değil mi o? Evet evet. Doğal gaz ve kömür kullanarak yaratacağı fazladan karbondioksit salınımının toplam 300 milyon ton olacağını söylüyor. Evet, aynı şekilde Dieter Helm de mesela Oxford Üniversitesi'nde enerji politikaları üzerinde çalışan Dieter Helm de bir şey yapmış. Bunu da Yale 360 diye bir site var takip ettiğimiz Yale Environment 360 diye. Oradan okuduk. Dünya çapında Almanya %5.5'a yakın geçen sene arttırım yapmış. Zaten bu Almanya'nın arttırımı toplam 27 Avrupa Birliği ülkesinin yapacağı salınım tasarrufunu sıfırlıyor. Evet, böyle bir sorun var. Bir de 350 orada çok önemli bulduğum bir şey vardı. Tim Radcliffe yazmış onu da. Ay'a gitmek gibi bir hayaliniz mi vardı diyor. İhtiyaç yok. Onu ayı sizin ayağınıza getiriyorlar demiş ve şeyi anlatıyor. Yani bu lignit kömür madenlerini Doğu Almanya'da, Almanya'nın doğu tarafı Polonya sınırında yani Berlin, Manchester ya da Paris ya da Washington kadar büyük kraterlerin bulunduğu bir yerde korkunç şeyler yapıyorlar diyor ve halk büyük bir direnişe de geçmiş durumda bu kömürün çıkarılmaması için. Yani en son olarak buna ekleyeceğim bir şey daha var. Çok tanınmış iklim uzmanlarından Spencer Wyatt yeni bir kitap yazdı. O da yeni yazılarından birinde şey diyor. Nükleerden irrasyonel bir şekilde elbette ben de çok korkuyorum ama fosil yakıt illa onun yerini alacaksa bu daha da korkunç bir sonuç verebilir diye bir şey yapmış. Yani iklim değişikliği yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük tehdididir diyor. Bunu unutmamamız gerekir. Evet Ahmet Bey, ben de bir şey sormak istiyorum tam bu noktada. Yani Açık Gazete olarak biraz da olağanüstü hal haberciliği yapıyoruz. Nerede bir fırtına var, nerede bir doğa olayı var, orman yangınları var. Bunlarla alakalı haberleri öncelik vermeye çalışıyoruz. Özellikle ilk yarım saatte. Geçtiğimiz sene içerisinde iki tane olay yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunlardan bir tanesi bu muazzam orman yangınlarıydı. Bu orman yangınları gitgide ramak kalmıştı bir nükleer santralden içeri doğru girmesine. İkincisi de Sandy kasırgasıydı. Bu Sandy kasırgasında da yine aynı şekilde bir başka nükleer santralin elektrikleri kesildi. Yine bir olağanüstü hal durumundan bahsedildi. Yani bu olağanüstü hal durumunu belki biraz daha göz önüne almamız lazım. Sadece tsunami değil de tsunami dışında da olabilecek olan bu orman yangınları, kar fırtınaları gibi durumlardan da tekrardan göz önüne almamız lazım diye düşünüyorum. Bir de ikinci olarak Türkiye'de bu süreci nasıl değerlendirmemiz gerekebilir? Yani Türkiye'deki nükleer santral, özellikle Akkuyu'da Rusya ile uluslararası bir anlaşmayla yapılması planlanan, şimdi 2014'e sarktığı söyleniyor ama bunu ne şekilde görmemiz gerekiyor? Çünkü birincisi, Türkiye bir yandan kömüre yatırım yapıyor, bir yandan da nükleer santral yapacağız diyor. İkisini birden yapmak istiyor çünkü sırf nükleer santral ihtiyacı karşılayacak bir üretimi olmayacak her durumda. Bu birinci sorduğun soru Can, gayet basit. Bu nükleer santrallerin eğer imal edilmesi, yani inşa edilmesi gerekiyorsa herhalde onların kar fırtınası, tsunami veyahut orman yangını veyahut bu tür afet dediğimiz olguların az olacağı veya az olması beklenen yerlerde yapılması beklenir. Nasıl deprem kuşağında yapılmıyorsa, çünkü kar fırtınası dediğimiz olgu da veyahut yangın dediğimiz olgu da, yangın riski de, bunlar hesaplanır riskler. Dolayısıyla yani Bavyera'da tsunami riski olmadığı gibi pek öyle orman yangında riski de olmadığı için herhalde Monbiot bu örneği vermiştir. Orada kar fırtınası riski de çok fazla olduğu söylenemez. Ayrıca bunların da önlemi herhalde alınabilir diye düşünüyorum. Evet. Zaten ana tezlerden biri de o. Yani nükleer konusunda bütün ihmaline ve çok kötü çalışmasına rağmen nükleer endüstrinin, her şeye rağmen bu konudaki teknolojik gelişme yeterli tedbir alındığını göstermeye yetiyor. Yani Fukushima'da dahil. Fukushima'da teknolojik dahil. Yatırım sürekli. Yani Monbiot'un söylediğinde ilginç bir şey daha var. Diyor ki yani bu nükleerin tehdidinin karşısında teknolojik gelişmeyle o tehdidin denetlenebilir hale gelmesi imkanı açık ve bunu somut olarak gördük. Ama tabii ki şimdi ikinci soruya gelelim. Türkiye'ye gelince, Türkiye'de 2-3 nedenden dolayı Akkuyu'daki nükleer santral konusunda ben şahsen çekincem var. Birincisi, bunu imal eden, bunu yapan firmanın, yani Rus firmasının, yap işlet biçiminde yapacak olan Rus firmasının teknolojik hakimiyetinin yüksek olmadığı ve en azından bu konuda güvencesinin yüksek olmadığı kanaati var. Bu birincisi. Tartışılabilir tabii. Yani bu böyle bir şey bakış, illa batıdaki teknoloji her zaman yüksektir, Rusya'daki düşüktür, zayıftır gibi bir ön yargıya saplanmadan, ama somut olarak bakılması gereken bir konu, birincisi bu. İkincisi, Akkuyu'daki nükleer santral teknolojik olarak bildiğim kadarıyla biraz eski kuşak kalmış santral. Siz daha iyi bilirsiniz bu konuyu. Biraz eski kuşak kalmış santral. Yani eski kuşak kalmış santrallerin en büyük sorunu aşırı derecede yüksek miktarda, göreli yüksek miktarda atık çıkartıyor olmaları aynı zamanda. Zannediyorum Akkuyu'daki santralin çok ciddi bir atık sorunu var ve hala bilmediğimiz bir konu. Bu Akkuyu'daki santralin atığını işletici firma ne yapacağı konusunda tam kesin bir bilgi vermiş değil. Türkiye'ye mi gömecek, Türkiye'de mi saklayacak, alıp Rusya'ya mı götürecek, başka bir atık deposuna mı götürecek? Ben bilmiyorum, bilmiyorum siz bu konuda bilin. Hatta anlaşmaya göre Rusya alıp götürecek ama nereye götüreceğini herhangi bir şekilde bildirmedi. O şirket sorumlu dedi Enerji Bakanı, o kadar yani. O kadar, şirket sorumlu dedi. Yani bunun Rusya bunu alıp Rusya'da mı kullanacak, başka bir ülkeye mi götürecek? Tekrardan o başka değerlendirmek gibi bir şey yapacağından bahsetmişti, şimdi hatırladım. Rusya bunu tekrardan değerlendirecekmiş bu atı. Ama hiçbir netlik ve şeffaflık yok. Şimdi burada büyük sorun burada o atık sorunu. Yani götüremedi farz edelim. Şimdi şöyle bir şey düşünün. O firma iflas etti. Evet. İflas etti. Yani bu ömür boyu firmalar ömür boyu hayatta kalacaklar, Türkiye Cumhuriyeti gibi ebediyete kadar yaşayacaklar güvencesi yok. Dolayısıyla iflas etti. Ne yapacaksınız o atığı? İzmir'de yeni bir tane çıkmıştı nükleer çöplük. Galiba onun gibi bir yerler bulunabilir Türkiye'de de. İşte ha, yani burada bir Gaziantep'te oranın, yani o yapılanın teknolojisine hakim olmak, bir bu milliyetçilik açısından falan söylemiyorum. Alternatifine hazır olmanız gereken konular bunlar. Yani o firma, o şirket, o devletle savaş veyahut şey haline geçtiniz. Soğukluk dönemine girdiniz. Olabilir. Siz onu ikame edecek kapasiteniz var mı yok mu? Çünkü çok ciddi bir ikame edilmesi gereken, anında ikame edilmesi gereken bir şey. Bu şey değil, araba motoru değil, düğmesine basalım, marşını kapatalım, durduralım, ne yapacağımıza karar verelim. Durmuyor bu göz korulu siyalet. Evet ve Türkiye'de tabii hükümetin, Enerji Bakanı'nın da genel olarak bütün karar alma mekanizmalarının aslında kesinlikle küresel iklim değişikliğinin bu muazzam getirdiği tehditten tek kelimeyle olsun bahsetmeyip sadece kalkınma, hatta sadece kalkınmaya yönelik. Çünkü nükleer enerjiyi bir temiz enerji alternatif, daha temiz diyelim, temiz değil nükleer enerji ama daha temiz, yani kömürden daha temiz bir enerji olduğu için gündeme getirmediler ki. Evet, o bütün bence asıl can alıcı nokta da o görünüyor. Çünkü yani Monbiot'un, Wiart gibi önemli bilim insanlarının, Barry Brook filan da bu konularda çok yazanlar var, Avustralyalı bilim. Evet. Barry Brook'un, onların kaygıları, yani iklim değişikliği öylesine büyük bir faciayla geliyor ki tepemize iniyor. Monbiot tam ehvenişer diyor. Evet, ehvenişer diyor. Yani neden şerlerin en kötüsü olsun ki? Efendim? Ehvenişer neden şerlerin en kötüsü, evet, olsun ki? Evet. Ehvenişer ehvendir yani. Evet, evet, her zaman ehven değil mi? Hiç olmazsa bir öbürkünden daha az kötü. Yani evet. En kötüsü değil, hiç olmazsa, evet, daha az kötü. Ya benim Monbiot'un makalesi, onun için dün Ömer'le konuşurken ya bu konuya girsek ilginç, önemli olacak, önemlidir dedim. Çünkü bir Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin kurucu üyesiyim. Yeşil Hareket'in, yeşil bakışın, çevre bakışının Türkiye toplumunda solun ve Türkiye toplumunun bu bakışa sahip olmasının son derece önemli olduğuna inanıyorum. Fakat burada da her seferinde bir mutlak, bir şeyi mutlak reddetmek değil, bir genel amaca yönelik olarak reddi ve desteği oluşturmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Türkiye'de nükleer santral şu andaki proje, Akbüyü projesini desteklemem. Ama dünyada bütün nükleer santraller kapatılsın ve yerine kömür enerjisi geçsin diye bir kampanyaya da katılmam. Evet. Evet. Spencer Wiart'ın o yazısını, Yale Environment 360'da çıkan yazısını da ben sana ileteyim ilk fırsatta. Aynı çok bir önemli bir fizikçi ve astrofizikçi bu, çok dünya çapında çalışmaları bulunan. O da aynı şeyi söylüyor. Yani irrasyonel nükleer enerji korkusu hakim kılıyor insanlarda. Bu yüzden de bu çok daha rasyonel olarak asıl korkmamız gereken iklim krizini içe sayıyoruz neredeyse bu yüzden, evet, diyor. Evet, ve bu önemli bir şey. Esas yakın, büyük ve geri dönüşü olmayan tehlike nedir? Onu hakikaten doğru tespit etmemiz lazım. Bu illa öbür tarafa teslim olmak anlamına gelmiyor ama eğer şu anda o atıkların, nükleer atıkların yeniden kullanılmasını sağlayarak aynı zamanda nükleer atıkların azalmasını sağlayan bir nükleer enerji imkanı varsa bunu düşünmemek doğrusu bunu elinin tersiyle radikal biçimde her türlü nükleer enerjiyi reddediyoruz demek ne siyasi olarak sorumlu bir tavır ne de çok akıllı bir tavır. Her saplantılı tavır gibi bir yerden sonra saplantısı akıl saplantının esiri haline gelebiliyor. Evet, yani bu konuşmada çok fazla yenilenebilir enerji kaynaklarına vurgu yapamadık ama aynı zamanda nükleer enerjide olan bu teknolojik ilerleme belki de 2 katı, 3 katı durumda yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde de ortaya çıkmaya başladı. Yani hem ucuzluyor yenilenebilir enerji kaynakları, kömüre ve diğer yakıtlara, doğalgaza da nazaran hem ucuzluyor hem de yaygınlık kazanıyor. Örneğin Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Derneği'nden yapılan bir açıklamaya göre 2012 yılında güneş enerjisi kullanımı kapasitesi 101 gigawatta yükseltmiş. Yani bu 30 gigawattlık bir artış görmüş. Yani gün geçtikçe artan da bir güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin de ama rolünü görmek yeterli lazım. Yeterli yeterli olmayabilir. Yani bu uzun diyorlar. Vadede herhalde bir, evet. Çok daha uzun vadede bir ikame olma imkanı olan bir enerji. Yani bizim 10-15-20 senelik hedeflerin ötesinde tabii ki uzun vadede böyle bir olanak var. Tabii bir de bu fotovoltaik enerjinin belki en şey enerji kaynağı, en rasyonel enerji kaynağı. Yalnız şöyle makalelerde okudum veya bildiriler okudum fotovoltaik enerjiyle ilgili. İşte fotovoltaik tarlalar oluşturulmasına şiddetle karşıyız. Vadimizi bir fotovoltaik tarlasına dönüştürmek istemiyoruz. Ya evet yani rüzgar enerjisi için de çok fazla ses yapıyor. Kuşlar için ses yapıyor. Kuşların için. Şimdi bütün bunların hepsini baktığımız zaman yani bir mükemmel enerji kaynağımız yok. Var. Tüketmeyi azaltırız ve eskiden elektrik olmadığı dönemdeki yaşama dönersek bu sorun radikal biçimde çözülebilir elbette. Ama herhalde öyle bir toplum projesi de taşımıyoruz. Evet. Dolayısıyla burada hakikaten en az zararlı olanına yönelmek noktasındayız. Ve şöyle bir sorun da var. Kumbria'da meclis üyelerinin, meclis başkanının söylediği bir şey var. Diyor ki, yahu diyor... Kumbria diyor işte hoş güzel bir yer, buraya insanlar geliyorlar falan. Yerin altında nükleer atık olduğunu bilenler buraya gelirler mi? Haksız değil bir cephesiyle. Yani şimdi düşünüyorum 600 metre oturduğunuz yerin altında veya tatile gittiğiniz yerin altında 600 metre derinlikte, 600 metre az değildir, 600 metre derinlikte nükleer atık olduğunu bileceksiniz. İnsan huzursuz olur elbette. Evet. Dolayısıyla yani bu şimdi düşünüyorum ben o ilçede otursaydım ne oyu verirdim? Yani bir de bu cephesini de düşünerek yani bir genel yararla dar yerel yarar ve zarar arasındaki dengeyi de düşünerek kararlar almak lazım. Çok kolay değil bunu kararlar almak. Epey tartışacağız tabii. Evet. Çok teşekkürler abi. İyiler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Günaydın Güven Bey. Merhabalar. Günaydın Güven Bey. Bizim, merhaba. Bizim için günaydın yani. Amerika evet. için değil. evet, bu Açık Bilinç'te geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim biraz demiştik. Zaten tam da bir ilginç deneyin ortasında kalmıştık. Bu evet. Troleybüs deneyi bir hatırlatalım mı? İsterseniz birazcık hatırlatabilir miyiz? Geçen hafta ilk defa dinleyenler için. Üstün bölümde konuştuğumuz mesele ahlaki zorluklar ve açmazlar içeren durumlarda karar vermeye çalışırken ne tür mekanizmaların iş başında olduğu sorusuydu. Ahlaki ya da açmazlar ya da zorluklardan kastım Sophie'nin Seçimi filminden bahsetmiştik. Mesela orada Meryl Streep'in oynadığı karakter iki çocuğu var. Bir Nazi subayı gelip İkinci Dünya Savaşı sırasında çocuklardan birisini bana ver götüreceğim ama sen seç diyor. Açmaz şurada bu doğru cevabı olan bir durum değil. Yani kadın ne yapsa aslında hasarlı çıkacak bu şeyden, karardan. Ya kızını vermesi lazım ya oğlunu vermesi lazım filan. Bu troleybüs deneyi de bir anlamda biraz buna yakın bir şeydi. Troleybüste gidiyorsunuz, troleybüs yokuş aşağı hız kazanmış vaziyette. Sirenleri patlamış, konduktör kalp krizi geçirmiş, bir tek siz varsınız ve rayların üstünde oynayan ileride 5 tane çocuk görüyorsunuz. Troleybüs son hız gidip onlara çarptığı zaman, tramvay daha doğrusu belki demek lazım, çocukların 5'ini birden öldürecek saniyeler içinde. Fakat bir çatala yaklaşıyor tramvay ve siz direksiyonu sola doğru kırarsanız sol taraftaki yola sapacak. Ama oraya saparsa da o yolda oynamakta olan bir başka kendi başına bir çocuk var. Bu sefer ona çarpıp onu öldürecek. Ne yaparsınız soru. Yani hiçbir şey yapmazsanız olaylar kendi akmakta oldukları yöne doğru devam edecekler. Siz ama önleyebileceğiniz 5 ölümü önlememiş olacaksınız ve bu anlamda belki edilgen olarak bunun sorumluluğunu paylaşıyor olacaksınız. Ya da bu 5 çocuğu kurtaracaksınız fakat etkin olarak bir çocuğun, başka bir çocuğun, diğer yolda oynamakta olan çocuğun ölümüne sebep olmuş olacaksınız. Hangisini seçerdiniz diye sorarak bırakmıştık geçen hafta. Gerek canın gerekse cevaptı. De benim cevaplarımız aynı yöndeydi. Ve sola kırmayı eğer elimizden geliyorsa yapıp troleybüsü ya da tramvayı ve bir çocuğun bulunduğu yere müdahale etmek şeklinde bir tercihimiz olduğunu ama üzerinde düşüneceğimizi de söylemiştik geçen hafta. Evet. Ben müsaadenizle bir şey ekleyebilir miyim? Ben filmi hatırlamıyorum işin garip tarafı ama William Styron'ın romanında Sophie'nin bu biraz önce sözünü ettiğiniz hasardan evet. Hiçbir zaman çıkamayıp sonunda da sevgilisiyle beraber kolektif intihar ettiğini hatırlıyorum. Evet. Romanda filmde de öyle miydi bilmiyorum yoksa Hollywood vari bir... Ben de orasını unutmuşum aslında. Fakat bu yani zorluklara sebep olan şeyin olayın başlangıcı olarak işte bu seçim yapmak zorunda bırakılmasına atıfta bulunuyordu. Öyle hatırlıyorum. Evet yani Nazilerin ünlü işte işkenceci subayları sola ve sağ kalanları sağa, sol kalan ölüm kampına gönderilecek olanları mesela sola gönderiyordu ve çocuğu, küçük çocuğunu da işte yani çok berbat bir seçimle karşı karşıya evet. Kalmıştı. Şimdi ben kendi payıma düşündüm ve ilk şeyimde cevabımda kendi payıma ısrar etmekte bulduğum şeyi. Çünkü şöyle bir şey söylenebilir. Ömer Şahin'le de işte arada konuştuk. Yani düzene müdahale yani zaten olacağına varacak yol şeyin üzerine gidiyorsa bu 5 çocuğun bulunduğu ray üzerinden diyelim gidecekse bunu evet. Değiştirmek düzene ahengi bozacak şekilde dıştan bir müdahaleyi müdahale yapılacağı için itiraz edilebilir şeklinde bir görüş var. Fakat elbette buna karşı bir görüşte şöyle olabilir. Yani bu bir doğal ahenk olsaydı, doğal uyum. O zaman belki de müdahale etmemeyi etik olarak, ahlaki olarak seçebilirdik. Ama bu bir insan kurgusu, doğrudan doğruya troleybüs düzeni, raylar ve bütün o elektrikli alet edevat meselesi. Dolayısıyla oradan da asgariye indirerek hasarı çıkaracak şekilde bir müdahale daha bana etik gibi geliyordu. Buradan da çok haddim olmayarak bambaşka bir boyutta da bir şey getirmek istiyorum. O da geçen ay çok ilginç bir doğa belgeseli seyrettim. Bir televizyon, bu tip kanallardan birinde kanguruların yaşama uyum vaziyetlerini anlatıyordu ve çok hiçbir başka hayvanda bulunmayan bir üç çocuğu bile, birisi doğmamış bir çocuğunu bile yaşatabiliyor belli bir süre, ötekinin hayatta kalıp kalmayacağına bağlı olarak. Ve çok korkunç kuraklıktan ve sıcaktan geçtiği sırada da çıkmış olan çocuğunu feda edebiliyor susuzluktan, ki karnında olanı, kesesinde olanı yaşatabilsin diye. Böyle bir seçim durumu var, evet. Orada da. Şimdi ben olsam burada bir müdahale edebilir miyim diye yani o belgeseli çekenler müdahale etmiyorlar tabii hiçbir şekilde ve çocuğun, evet, gözlerimizin önünde kangurunun bebeği ölüyor. Fakat hemen tabii aklıma şey de geldi. Avustralya özellikle çok iyi bir örnek, çünkü küresel iklim değişikliğinin, insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği alt bölge, kıta denebilir. Ve orada artık kanguruların yaşama şansı bu artan hararet, sıcaklık nedeniyle artıyor. O yüzden belki de o çocuğu da kurtarmak, su vermek doğru olabilirdi belgeseli çekenler açısından. Benim, evet, troleybüs şeyine cevabım bu şekilde yani. Güven Bey, ben de cevabımın arkasındayım. Hatta biraz bilgi satmak manasında da olacaksa da şunu söyleyeyim. Hani Marx'ın Feuerbach üzerine tezlerin 11.sinde söylediği bir şey vardı. Filozoflar bugüne kadar dünyayı anlamaya çalıştılar ama mühim olan onu değiştirmektir, diyordu Marx. Hani Nietzsche'den yola çıkarak, evet, bunu söyledim. Yoksa doğrudan bunun üzerine kurgulamadım kendi düşüncemi. İşte burada dünya olarak gördüğümüz noktayı doğal bir düzen olarak mı? Gene Ömer Madra'nın biraz önce söylediği gibi doğal bir düzenin ürünü mü? Yoksa raylar üzerine insanın kendi getirisinin bir ürünü olarak mı kurgulamaya çalıştığımız zaman zaten insan oğlu ya da insan kızı olarak bunu yapmamız bu düzeni bizim yaratmamız manasına geliyor. Yani bıraktığımız zaman bu bizim dışımızdaki o doğanın devam ettirilmesi gibi bir şey söz konusu olacaksa da buna bir müdahale gerekiyor diye tekrardan düşünüyorum ben. Evet, tamam. Yani. Peki, çok iyi, teşekkürler. Ben de kendi görüşümü söyleyeyim. Lütfen. Önce Marx'a buradan teessüflerimi iletiyorum. Ben de Can, aslında senden de daha genç yaşlarda bu dünyayı anlamak, değiştirmek üstüne söyledikleri neticesinde az kaldı felsefe değil, ekonomi okuyacaktım. Allah'tan olmamış, felsefe okumuş olmaktan dolayı çok memnunum doğrusu. Biraz orada yani Marx da aslında kendisi bence en önemli iktisatçıdır da tabii, ama bence onun da önünde felsefecidir. Felsefecilere böyle biraz laf dokundurmuş orada ama. Peki gelelim tramvay deneyine. Şimdi ben de bu deneyi ilk okuduğum zaman benim de seçimim, evet, ben bu direksiyonu sola doğru kırayım, yolunu değiştireyim. Çünkü çok açıkça bir çocuğun ölmesi, beş çocuğun ölmesinden evladır diye düşünmüştüm. Aslında hemen herkes de böyle düşünüyor. Yani büyük bir çoğunluk. Bu deneyin yapıldığı istatistiklere bakarsak, ben de yani şunu da söyleyebilirim, düşüncelerine çok değer verdiğim insanlara da ben bu soruyu sordum. Mesela işte bu deneyi okurken bir bizim bir okuma grubumuz vardı Duke Üniversitesi'ndeyken. Ben orada bu Antonio Negri ile İmparatorluk filan kitaplarının yazarı olan Michael Hart mesela oradan iyi arkadaşımdır. Michael'la bunu böyle bir uzunca konuşmuştuk. O da yani işte düşüncelerine çok değer verdiğim bir kişi. Canım elbette tabii ki direksiyonu kırmak lazım filan. O fikri o zaman savunuyordu. Ben de onu o zaman savunuyordum. Şimdi burada aslında yani ahlaki olarak biri doğru biri yanlış iki seçim var. Hangisi doğru, bunu böyle bir satranç problemi çözer gibi üstünde düşünelim, doğruya gidelim gibi bir durum aslında yok. Bu yok. Çalışmanın sebebi o değil. Şimdi oraya geleceğim. Bu deneyin iki değişik varyasyonundan bahsederek, bu deneyin asıl göstermeye çalıştığı şey, anlamaya çalıştığı şey, bu tür durumlarda karar verirken hangi parametreler işin içine giriyor ve yalnızca işte olgular, gerçekler ve doğrular üstünden mi akıl yürütüyoruz, yoksa akıl yürütmemizin içine duygusal bir takım başka unsurlar da dahil oluyor mu? Buna bakıyor. Bu şeyde çerçevede dinleyicilerden de elektronik postayla birkaç soru gelmiş. Ona da çok kısaca atıfta bulunayım. Yani mesela New York Times gazetesinde böyle bir etikçi diye bir vatandaş var. Öyle bir köşe vardı, ethicist diye. Şöyle Güzin abla köşesinin biraz daha mekteplisi diye düşünülebilir. O insana işte çeşitli sorular geliyor. İş yerimde şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Arkadaşımın iyiliği için yalan söylemem gerekiyor ama yalan söylemek de istemiyorum. Ne yapayım falan, böyle bir zor durumda kalmış insanlar. O da akıl veriyor. Şunu yapın, doğru olan budur falan diye. Bu deneyde öyle bir durum yok. Onun bir daha bir altını çizmiş olayım. Yani hangisi doğru ya bakmaya aslında çalışmıyoruz. Şu da yok. Bu tür senaryolarda mesela çocuklardan bir tanesi insanın kendi kardeşi olsa, işte oğlu kızı olsa, yeğeni olsa, şusu busu, çok daha karmaşık bir hale gelebilir. Ya da geçen hafta Can sormuştu. Mesela ben kendim tramvayın önüne atlayarak durdurabilir miyim falan diye. Böyle bir parametreyi işin içine soksak durum daha da karışık. Yani ahlaki olarak daha karışık hale gelecek. Bunların hepsini dışarıda bırakıyor bu deney. Çok daha basit bir hale indirmeye çalışıyor. Şunu sormaya çalışıyor. Yani ilke olarak edilgen bir şekilde 5 çocuğun ölmesine seyirci kalmak mı yeğlenmeli, yoksa etkin bir şekilde müdahale edip 5 çocuğun kurtulmasına karşılık bir çocuğun ölmesine mi sebep olmak? Şimdi burada tabii değişik şeyler düşünülebilir. Bir tanesi sizin söylediğiniz, ortada bir doğal gidişat diye bir şey yok. Dolayısıyla etkin bir müdahalede bulunmanın bir sakıncası yok meselesi. Doğru, ben de aynı kanaatteyim. Yani bu anlamda belki işleri oluruna bırakmak daha doğal olan, dolayısıyla işleri oluruna bırakalım, yani müdahale etmeyelim, 5 çocuk ölsün ne yapalım. Bu tür bir düşünce içinde değilim. Bu aslında güzel bir tespit. Başka nelere bakılabilir? Yani belki hani faydacı bir ahlak anlayışıyla işte 5 mi 1 mi diye bakıyoruz. Edilgenlikle etkinlik arasında da belki çok bir fark yok diye düşünülebilir. Yani 5 kişinin ölümüne seyirci olmak, müdahale ederek bunu önlemek mümkünse, etkin olarak bir kişinin ölümüne sebep olmaktan belki daha masumane bir davranış değil. Dolayısıyla edilgenlik parametresiyle de bu işin içinden çıkamayız. Güven Bey, evet. Bu noktada bir soru sorabilir miyim? Yani arkadaşlarıma sordum aynı zamanda bu denklemi ben, ve bir noktadan sonra ortak olarak şu sonuca vardık. Şu soruya vardık daha doğrusu. O direksiyona dokunmadığım zaman 5 çocuğun ölmesiyle ben katil oluyor muyum? Ya da direksiyonu çevirdiğim zaman o çocuk, tek çocuk öldüğü zaman katil oluyor muyum? Evet. Yani hem tabii hukuki açıdan yani değerlendirilebilir hem ahlaki açıdan. Doğru. Bunu ahlaki olarak katil oluyor muyum diye sorabilirsin. Hukuken katil oluyor muyum diye sorabilirsin. Bu ikisi tabii her zaman at başı giden sorular değil. Şöyle de düşünebilir. Ben bu direksiyonu çevirirsem hukuken belki başım belaya girecek ama çevirmezsem girmeyecek. Dolayısıyla çevirmeyeyim. Bunlardan da arındırmak için yani bu tür detaylardan da arındırmak için bu deneyi hukuken de hiç ortada herhangi bir farklılık olmayacağını varsayalım diyoruz. Evet. Şimdi ahlaki olarak 5 çocuğun ölümüne müdahale etmeyerek razı gelmek daha masumane bir şey midir? Yani öyle olsa sen vicdanın daha rahat bir şekilde mi akşam uyursun? Yoksa bu ilginç bir soru ve aslında deneyin şeyi de merkezi de burada. Nasıl burada? Şöyle şimdi ikinci bir senaryoya doğru gidelim ve hafif bir sapma gösterelim bu birinci senaryodan. Deneyde de zaten böyle yapılıyor. Yani bu birinci senaryonun cevapları alındıktan sonra peki şimdi bir de şu senaryoya bakın deniyor. Burada tramvayda değiliz. Tramvay durağında bekliyoruz, öyle diyelim. Tramvay uzaktan geliyor yokuş aşağı bir şekilde. Ve insanlar bağırıyorlar. Frenleri patladı, kaçın filan diye. Tramvayın içinde de kimse yok. Ve bir an için görüyoruz ki tramvayın devam ettiği yolun devamında 5 tane çocuk oynuyor. Ve bu çocukları ezecek tramvay. Bir şey yapmamız lazım. Birkaç saniye vaktimiz var. Ne yapılabilir? Çocukları oradan kaldırıp götürecek kadar vakit yok. Çocuklar daha uzakta bir yerdeler. Böyle büyük bir kaya falan gibi bir şey olsa, onu insan mesela rayların üstüne yuvarlasa, tramvay ona çarpıp dursa, ama öyle bir kaya falan da yok ortalıkta. Etrafa bakınırken birden aklınıza şöyle bir parlak fikir geliyor. Durakta sizle birlikte beklemekte olan çok iri yarı bir insan var. Necdet Tosun gibi kocaman ve çok kilolu filan. O kadar iri yarı bir insan ki siz bunu arkasından itseniz ve bu adam rayların üstüne düşse, tramvayda ona çarpsa duracak tramvay ve çocuklara kadar gitmeden çocukları kurtarmış olacaksınız. Şimdi bu tabii yani milyonda bir olmayacak bir durum filan, tamam. Fakat mesele o değil. Yani böyle bir durumla ne sıklıkta karşı karşıya kalırdınız sorusu değil. Varsayın böyle bir durum. Bu durumda kararınız ne olurdu? Soru bu. İkinci senaryomuz bu yani. Bu insanı iter misiniz? Çocukları kurtarmak için adamı öldürüyor olacaksınız. İterek onu rayların üstüne. Yoksa itmez misiniz? Hiçbir şey yapmadınız, gitti çocuklara çarptı. Burada cevabınız ne? Şimdi bu ikinci senaryonun cevaplarını alalım. Ben başlayayım. O iri yarı adamın arkasındaki kişi sadece ben miyim? Benden başka insanlar da var mı orada? Önce bunu sorayım. Bir tek sen varsın ve sen de o kadar böyle narin, zayıf, minyon bir kişisin ki sen kendin atlasan tramvayın üstüne, önüne. Tramvay durmayacak ve devam edecek. Evet. Çocukları yine öldürecek. Ben kendim atlasam zaten farklı bir denkleme doğru gidebiliriz. Zaten evet. Yani yine iki şeyle, iki seçenekli bir açmazla karşı karşıyayız. Ya 5 çocuk ölecek seyirci kalırsan, ya da bu adamı sen rayların üstüne iterek ve öldürerek çocukları kurtarmış olacaksın. Ben cevabıma sadık kalıyorum. Hafif arkasından bir dokunurum gibime geliyor. İttin adamı yani. Evet. Peki Ömer Bey, siz ne diyorsunuz? Michael Hart ne diyor bu işe? Şimdi çok zor aslında. Buna ne diyordu hatırlamıyorum ama bir üçüncü senaryo daha var. Orada yok artık olmaz falan evet. Demişti. Ben de orada fikrimi değiştirmiştim. Ona şimdi geleceğim. Ben de gene burada da Can'a katılıyorum ve yani müthiş bir bunalım pahasına adamı itiyor. Zalimler Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, peki. Şimdi bu ikinci senaryo, bunu okuduğum zaman bu bana bir duraksama yaşatmıştı. Yani şimdi bir dakika, aslında evet, bu direksiyonu çevirmek daha bir kolay gözüküyor, evet, da adamı itmek daha zor. Şimdi niye, yani aslında ikisinde de sonuç aynı sonuç. Bir kişinin ölümüne sebep oluyoruz. Fakat evet, bu ikincisini yapmak daha zor gibi gözüküyor. Bunun niyesi aslında ilginç. Bu çekirdek vicdan falan diye bahsettiğimiz konularla, evet, bence alakalı ve bir anlamda bu Stanley Milgram'ın deneylerine falan da bağlanıyor. Bu şekilde belki bu şeyi biraz daha söylüyoruz temayı önümüzdeki haftalarda. Fakat ben şimdi üçüncü senaryoya geleyim. Siz ikinci senaryodan tam ikna olmadınız. Beni ikna eden üçüncü senaryoydu. Bir savaş durumu var diyelim. Yani evlerden uzak ama siz de cerrahsınız. Böyle bir cephenin arkasında derme çatma bir ameliyathane gibi bir şey kurulmuş. Bir bomba patlıyor. Ambulansla 5 tane küçük çocuk getiriyorlar. 5'i de ölmek üzere. Çünkü hepsinin bir başka iç organı zedelenmiş. Kiminin böbreği, kiminin karaciğeri, öbürünün akciğeri filan. Teknolojik olarak ve bilgi açısından bir şekilde bir organlarını bağışlayacak birisini bulsanız bu çocukların hepsini kurtarabilecek durumdasınız. Öyle varsayalım. Fakat olmadığı için çocuklar gözünüzün önünde ölmek üzereler. Çaresizlik içinde koridora çıkıyorsunuz ameliyathaneden ve o sırada yolunu kaybetmiş, oradan geçmekte olan bir başka küçük çocuk görüyorsunuz. Çocuk o da. Şimdi açmaz diyorsak işte size açmaz. Diyelim şeyi de varsayalım, yani hani kan grupları tutuyor vesaire filan. Bir şekilde şunu biliyor olsanız. Siz bu çocuğu alıp ameliyathaneye kaçırdınız, kestiniz orada, iç organlarını çıkarttınız ve paylaştırdınız bu diğer 5 çocuğa. 5 çocuğu kurtardınız. Bu küçük çocuğu öldürerek. Fakat bunu yapar mıydınız? Üçüncü senaryomuz bu. Can, ne diyorsun? Bu sefer... Yok, olmaz. Ömer Bey'e sıramızı versek olmaz mı? Yani... Tabii genç olduğum için sürekli ilk benim cevaplamam. Seni önden alalım. Şimdi aslında zor bir soru. Önümüzdeki haftaya kalmayacak. Zor bir değil mi? Bu soru. Bu çok zor bir, evet, soru, bu zor gerçekten. Bir soru. Yani öyle bir programda cevaplayacak gibi hissetmiyorum ben şu an kendimi. Tamam. Zaten yani burada illaki doğru olan o yanlış olan bu gibi bir durum söz konusu değil. Daha önce de dediğim gibi. Fakat şuna dikkat çekmek istiyor bu deney. Bu üçüncü senaryoda da aslında ikinci senaryoda ve birinci senaryoda olduğu gibi birbirine çok izomorfik durumlar var. Yani sonuçta detaylardan biraz soyutladığımız zaman aynı açmazla karşı karşıyayız. Edilgen davranıp 5 çocuğun ölümüne seyirci kalmak mı? Seçeneklerden biri bu. Etkin bir şekilde müdahale edip bir kişinin ölümüne sebep olmak sayesinde bu 5 kişiyi kurtarmak mı? Böyle açmaz bu. Birincisinde de, ikincisinde de, üçüncüsünde, evet, de, 3 senaryoda da bununla karşı karşıyayız. Bir şekilde birinci senaryoda canım tamam direksiyonu çeviririz, bir çocuk orada ölse de 5'ini kurtarıyoruz demek çok daha kolay geliyor insana. İkinci senaryoda biraz daha zor oluyor bu adamı itmek söz konusu olunca. Üçüncüde böyle küçük bir çocuğu aldık, bunu insan kafasında canlandırınca ameliyathanede kesiyoruz organlarını, evet, çıkartıyoruz falan. Hiç olamayacak bir, evet, hale doğru gidiyor. Halbuki yaptığımız bir anlamda tam aynı şey. Evet, hikaye yani, aynı ama detaylar birinci, farklı galiba. Detaylar farklı, evet. Fakat yani sebep olduğumuz hayat memat durumları itibariyle çok benzer şeylerden bahsediyoruz. Bir kişinin ölümü, 5 kişinin kurtulması durumu. Niye? Peki yani bu deneyin yapıldığı zaman dediğim gibi büyük çoğunluk ilk soruya ben direksiyonu kırardım, bir kişi ölsün beş kişi kurtulsun derken, iş ameliyathaneye kadar geldiği zaman böyle adım adım gidiyor bu senaryolar. Hemen herkes ben bir şey yapmazdım o zaman, ne yapayım yani, o çocuklar da öyle demek ki ölecekleri varmış. Ben masum bir çocuğu öldürüp kesemem, iç organlarını çıkartamam filan diye fikir değiştirmiş oluyorlar. Deney de aslında bunu merak ediyor. Yani diyor ki bu deneyin sonucunda deneyi yapanlar, demek ki biz karar verirken olgular, gerçekler, doğrular aynı da ya da birbirine izomorfik olarak benzer de olsa bir tek bunlar bazında karar vermiyoruz. Başka şeyler de işin içine geliyor. Yani bizim duygusal olarak verdiğimiz tepki, kafamızda canlandırdığımızda mesela şimdi ve buradayla ilgili bir tepki, direksiyonu kırmakla işte bir çocuğu ameliyathaneye götürüp kesmek arasındaki fark filan. Bunlar nitekim beyin görüntüleme cihazlarının içinde de bakıldığı zaman insanlara senaryo 1'den 2'ye 2'den 3'e gittikçe insanların duygularını regüle eden, düzenleyen kısımlarında büyük çatışmalar çıktı ve bu duygusal beynin duygusal mekanizma kısımlarının düşünme mekanizma kısımlarıyla ciddi çatışmalara girdiği filan gözleniyor. Deneyin göstermeye çalıştığı da bu. Yani karar mekanizmalarımız yalnızca böyle ahlaki ya da duygusal olarak nötral bir şekilde ilerlemiyor. Biz yalnız makine gibi hesap edebilen varlıklar değiliz. İşin içine duygular da giriyor ve aynı kararları vermemiz gerektiği durumlarda bile veremeyebiliyoruz. Başka yerlere savrulabiliyoruz. Evet, salt mantığın geçerli olmadığı ve kesinlikle duygu bölümünün de devrede olduğu bir durum. Evet, bu deneyi kim hazırlamıştı demiştiniz? Joshua Green diye bir eski felsefeci, yeni nörobilimci birisi hazırlamıştı. Yani işin felsefi kısmıyla aslında başlamış. Doktorasında felsefe kısımlarını yazmış, doktora tezinde. Fakat sonra böyle bu sinir bilim kısmı da ilgisini çekmiş ve beyin bilimciliğine doğru gitmiş. Kendini yeniden öyle yetiştirmiş. Şimdi de bu minvalüze ilginç çalışmalar yapıyor. Geçen hafta da kendisine rastladım. Bahsettim açık radyodan falan. Bir noktada belki kendisini de konuk olarak alabiliriz. Aa, mükemmel olur tabii. Onun hazırlığını yaparak. Evet, çok maalesef son derece ilgi çekici ve insanı zorlayacak kadar karmaşık konular, ama bitti süremiz yani. Evet, vaktimiz bitti. Fakat bu soruya, yani sizin cevaplarınız da ışığında gelecek hafta biraz daha devam edelim. Çünkü lütfen. İşin, evet. Şeyini henüz bitirdik sayılmaz. Cevap vermedik. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Gazete'yi de bu şekilde bitirirken, bu demin tartıştığımız çok ince, ayrıntılı, etik bakımdan çok insanı zorlayan, gittikçe kademeli olarak zorlayan sorulara bir neredeyse gönderme olduğunu söyleyebileceğimiz bir parça. Walking on Thin Ice, yani ince bir buzun üzerine yürüme durumunu anlatan ünlü şarkısıyla bitirelim. Yoko Ono'nun, Yoko Ono'yla iki gündür devam ediyoruz zaten. 80. doğum yıl dönümünde, 80 yaşında yani, hem sanatçı olarak, hem aktivist olarak, hem de müzisyen olarak oldukça önemli bir şahıs. Ve bu Walking on Thin Ice adlı parçasını da daha önceden de söyleyebildiğimiz gibi Frankfurt'taki retrospektif, şu anda devam etmekte olan Frankfurt retrospektif sergisinin de bir parçasını oluşturuyor videosu. Aynı zamanda da gene sözünü ettiğimiz Sky TV adlı son derece ilginç çalışmasının yanında da buna da rastlıyoruz Frankfurt'taki retrospektif sergisinde. Evet, Walking on Thin Ice. Bir kere daha günaydın Yoko diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.